Al Mumuntahana. L'esaminata. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. O credenti, non prendetevi per alleati il mio nemico e il vostro, dimostrando loro amicizia, mentre essi non hanno creduto alla verità che vi è giunta, e hanno scacciato l'inviato e voi stessi, solo perché credete in Allah, vostro Signore. Se siete usciti in combattimento per la mia causa bramando il mio compiacimento, pensate di poter mantenere segreta la vostra relazione con loro, mentre io conosco meglio di chiunque altro quel che celate e quel che palesate? Chi di voi agisse in questo modo si allontanerebbe dalla retta via. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Se vi incontrano in qualche luogo saranno vostri nemici. Vi aggrediranno con le loro mani e le loro lingue e si augureranno che diveniate miscredenti. Lan tanfa'akum arhamukum wa la auladukum yawma al-qiyamati yafsilu baynakum wallahu bima ta'maluna basir. I vostri parenti e i vostri figli non vi saranno utili, e nel giorno della resurrezione Allah deciderà tra di voi. Allah osserva quello che fate. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Avete avuto un bel esempio in Abramo e in coloro che erano con lui, quando dissero alla loro gente: «Noi ci dissociamo da voi, da quel che adorate all'infuori di Allah, vi rinneghiamo. Tra noi e voi sono sorti inimicizia e odio che continueranno ininterrotti finché non crederete in Allah, l'unico. Eccezion fatta per quanto Abramo disse a suo padre: implorerò perdono per te, anche se è certo che non ho alcun potere in tuo favore presso Allah. Signore, a te ci affidiamo, a te ci volgiamo pentiti, e verso di te è il divenire. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Signore, non fare di noi una tentazione per i miscredenti. E perdonaci, o Signore, tu sei l'eccelso, il saggio. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. In vero, avete avuto in loro un bel esempio per chi spera in Allah e nell'ultimo giorno. Quanto a chi invece volge le spalle, Allah basta se stesso ed è il degno di lode. عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Forse Allah stabilirà amicizia tra voi e quanti fra di loro considerate nemici. Allah è onnipotente e Allah è perdonatore misericordioso. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah non vi proibisce di essere buoni e giusti nei confronti di coloro che non vi hanno combattuto per la vostra religione e che non vi hanno scacciato dalle vostre case, poiché Allah ama coloro che si comportano con equità. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Allah vi proibisce soltanto di essere alleati di coloro che vi hanno combattuto per la vostra religione, che vi hanno scacciato dalle vostre case o che hanno contribuito alla vostra espulsione. Coloro che li prendono per alleati sono essi gli ingiusti. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا تُنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. O voi che credete, quando giungono a voi le credenti che sono emigrate, esaminatele. Allah ben conosce la loro fede. Se le riconoscerete credenti, non rimandatele ai miscredenti. Esse non sono lecite per loro, né essi sono loro leciti. E restituite loro ciò che avranno versato. Non vi sarà colpa alcuna se le sposerete versando loro il dono nuziale. Non mantenete legami coniugali con le miscredenti. Rivendicate quello che avete versato, ed essi rivendichino quel che hanno versato. Questo è il giudizio di Allah con il quale giudica fra voi. E Allah è sapiente, saggio. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Se qualcuna delle vostre spose fugge verso i miscredenti, quando avete la meglio su di loro, date a quelli le cui spose sono fuggite quanto avevano versato. Temete Allah nel quale credete. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. O profeta, quando vengono a te le credenti a stringere il patto, giurando che non associeranno ad Allah alcunché, che non ruberanno, che non fornicheranno, che non uccideranno i loro figli, che non commetteranno infamie con le loro mani o con i loro piedi, e che non ti disobbediranno in quel che è reputato conveniente, stringi il patto con loro e implora Allah di perdonarle. Allah è perdonatore, misericordioso. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. O credenti, non prendetevi per alleati gente contro la quale Allah è adirato e che non hanno la speranza dell'altra vita, come i miscredenti che disperano di rivedere la gente delle tombe.